i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla Kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 kwietnia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Przedstawią go Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Powrót gospodarki do macierzy, zapowiada premier. To nie jest świat dla naiwnych, podkreśla szef rządu. Zaniżenie wartości i niegospodarność to główne zarzuty w raporcie NIK dotyczącym połączenia Orlenu z Lotosem. Projekt specustawy powodziowej przyjął rząd. Nową strategię gospodarczą zapowiada premier Donald Tusk. Podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Warszawie szef rządu mówił o konieczności repolonizacji gospodarki. Kończy się era naiwnej globalizacji. Czas na odbudowę narodowej gospodarki, mówił premier Donald Tusk. Świat nas dzisiaj uczy w sposób bezwzględny i musimy z tego wyciągnąć wnioski. Kapitał ma narodowość. Gospodarka ma narodowość. Menedżer spółki zarządzanej czy współzarządzanej przez państwo ma narodowość. Rząd zamierza aktywnie wspierać polskie firmy w procesach inwestycyjnych i przetargowych. Wprowadzone zostaną nowe mechanizmy raportowania wydatków spółek z udziałem Skarbu Państwa. Raporty mają zawierać informacje, w jaki sposób realizowana jest polityka preferowania polskiego kapitału. Pieniądze z inwestycji w pierwszą elektrownię jądrową mają trafić do polskich przedsiębiorstw, podkreślał premier. Podwykonawcy. Jeśli chodzi o te 53 miliardy, muszą być z Polski. Szef rządu poinformował także, że państwo zainwestuje w firmę Rafako, która będzie się zajmować produkcją zbrojeniową. Poza tym nadzór nad rozwojem kolejowego terminala logistycznego Sławków będzie w 100% Polski. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zaniżenie wartości Lotosu i niegospodarność przy połączeniu z Orlenem to główne zarzuty zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Prezes NIK Marian Banaś szacuje, że cała operacja odbyła się z dużą stratą dla Skarbu Państwa, a z zyskiem dla koncernu z Arabii Saudyjskiej. W wyniku tej fuzji Skarb Państwa stracił wpływ na około 20% rynku produktów rafineryjnych i w mniejszym stopniu mógł kontrolować kluczowe zasoby energetyczne kraju. To stworzyło wyraźne ryzyko dla naszego bezpieczeństwa paliwowego. W dodatku strukturalne zmiany właścicielskie i operacyjne, jak choćby dominacja Aramco w rafinerii gdańskiej, wystawiają Polskę na potencjalne deficyty paliwowe. Najwyższa Izba Kontroli po raz drugi kontrolowała Orlen i sprawę fuzji z Lotosem, ponieważ przy poprzedniej próbie ówczesny zarząd z obecnym europosłem Prawa i Sprawiedliwości Danielem Obajtkiem na czele odmówił kontrolerom wstępu do siedziby i nie przekazał im właściwej dokumentacji. Projekt tak zwanej specustawy powodziowej przyjął rząd. Chodzi o możliwość wykupienia przez państwo nieruchomości pod budowę zbiorników retencyjnych i wałów przeciwpowodziowych. Projekt ma wkrótce trafić do Sejmu. Sprzedaż nieruchomości pod budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych będzie dobrowolna. Właściciel otrzyma od Wód Polskich 120% wartości budynku i działki sprzed powodzi. Mieszkaniec terenów zalewowych będzie mógł zażądać wykupu nieruchomości przez Skarb Państwa, mówi Tomasz Kułakowski z Kancelarii Premiera. O ile budżet na to pozwoli, to Wody Polskie będą również rozpatrywały wykupy nieruchomości obywateli, którzy o to poproszą. Odszkodowania za straty po powodzi dostaną za to właściciele zniszczonych lokali usługowych. Spółdzielnie mieszkaniowe również będą mogły ubiegać się o pieniądze na remont części wspólnych. Czyli piwnica, klatka schodowa i będzie to między 50 a 70% wartości całego remontu. Za to na terenach przeznaczonych do wykupienia nie będzie można stawiać nowych budynków. Michał Makowski, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Nie żyje Jadwiga Jankowska-Cieślak. Wybitna aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, pierwsza Polka nagrodzona Złotą Palmą w Cannes, miała 74 lata. Artystka od lat związana ona też była z Teatrem Polskiego Radia, wspomina reżyser Andrzej Brzoska. Straciliśmy jedną z najwybitniejszych polskich aktorek. Znane są jej role w filmie, w teatrze, ale też muszę powiedzieć, że była wspaniałą artystką radiową. Znakomite wyczucie w samej formy słuchowiska, znakomita współpraca z mikrofonem. Było tak, że się prosiło, żeby zechciała przyjąć jakąś rolę. Zazwyczaj była to główna rola. I była do dyspozycji. Była gotowa w każdej chwili przyjść, pracować tu u nas. Pokazywała nam, co jest profesjonalizmem i tego można było się od niej uczyć. Jadwiga Jankowska-Cieślak zagrała m.in. w słuchowisku Sex Machine Tomasza Manna w scenie teatralnej Trójki. To wstrząsająca opowieść o relacji matki i syna. Premiera miała miejsce na naszej antenie w 2010 roku. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi teraz prawie 20% prądu. Od 7 do 8 zalecane jest oszczędzanie. Tak zwane zielone godziny rozpoczną się o 10 i wtedy warto zaplanować prace, które pochłoną dużo energii. Susza hydrologiczna utrzymuje się w trzech regionach: w Zlebni, Przemszy, Noteci i Pisy, w Warmińsko-Mazurskim i Podlaskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pada od Pomorza po Podlasie, częściowo także w centrum kraju i będzie padać co najmniej do południa, ale w ciągu dnia te deszczowe chmury uciekną nad Litwę. Okolice Beskidu Żywieckiego i Bieszczady ostrzegane przez IMGW przed silnym wiatrem, ale na ogół wiatr ma być dziś słaby i umiarkowany. Temperatury maksymalne na dzisiaj to kilkanaście stopni w górach, na wybrzeżu, na Podlasiu, Warmii i Mazurach, a poza tym 20 i więcej, na przykład 21 w Gdańsku, Bydgoszczy i Lublinie, 23 w Łodzi i Szczecinie, 25 w Krakowie i Wrocławiu, nawet 27 stopni w Tarnowie. Dzień dobry, startujemy.

Lord Greenlight, a skoro zielone, to jedziemy. Przegląd prasy. Dziennik Gazeta Prawna dziś z ważnym tematem. Rodzice uciekają z przychodni przed karami za brak szczepień. Brzmi absurdalnie, ale dane mówią, że tak właśnie się dzieje. Z początkiem kwietnia sanepid rozpoczął kontrolę kart szczepień dzieci i młodzieży, a jednocześnie posypały się wnioski o wypisanie najmłodszych z przychodni. Co to daje? Dziecko znika z radarów państwa, pisze w środę właśnie Dziennik Gazeta Prawna. Jak wynika z informacji przekazanych dziennikowi przez dyrektorów placówek podstawowej opieki zdrowotnej, przed uruchomieniem przez głównego inspektora sanitarnego tego powszechnego spisu szczepień, deklaracje dotyczące rezygnacji z usług przychodni były rzadkością i trafiały się raz na kilka miesięcy. Dziś jest ich co najmniej kilka w tygodniu. Tylko w ubiegłym miałam informację o 7, a są przychodnie, które mają ich nawet po 10. Wyjaśnia cytowana przez dziennik Bożena Janicka, prezeska Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. A zdaniem Tomasza Zielińskiego, lekarza i współwłaściciela przychodni, jest to sposób na ukrycie dziecka przed systemem obowiązkowych szczepień ochronnych. Ręce opadły. Ciekawie było wczoraj w meczach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ostatecznie bez cudów w Dortmundzie i bez cudów w Birmingham, choć to Borussia i Aston Villa wygrały rewanżowe mecze z Barceloną i PSG. Barca i PSG grają dalej. Lewandowski bez setnego gola w barwach Barcelony. To w telegraficznym skrócie. Oczywiście do tematu powrócimy w serwisach sportowych, ale teraz ciekawostka z meczu z Birmingham. Pisze o niej m.in. Sport TVP.pl. Ale kino puścili nie ten hymn w Lidze Mistrzów. Wiadomo, słynna kaszanka to obowiązkowy element spotkań Champions League, ale na stadionie Aston Villa podczas drugiego meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów puszczono hymn Ligi Europy. Reakcje zawodników były bezcenne, podkreśla Sport TVP.pl i zamieszcza nagrania z transmisji. Faktycznie, zdziwienie to mało powiedziane. Szybko rozległy się też gwizdy z trybun. Nawet dzieci, które wprowadzały zawodników na murawę, nie potrafiły utrzymać poważnych min. Chwilę później wybrzmiał już prawidłowy hymn Ligi Mistrzów, ale moment na pewno zostanie zapamiętany na długo. Chociaż ja mam teorię, to mogło być celowe działanie. No, w końcu trenerem Aston Villa jest Unai Emery, który wygrywał Ligę Europy 3 razy już jako trener Sewilli. Czuje się w tamtych rozgrywkach jak ryba w wodzie i może miało mu to pomóc. No pomogło o tyle, że Aston Villa rewanż z PSG wygrała, ale zbyt nisko, by odrobić straty z pierwszego spotkania. Więcej o Lidze Mistrzów chwilę po 7, a teraz muzyka, muchy i przesilenie. No to właśnie tak się poczuli wczoraj piłkarze w Aston Villa i PSG, gdy nie ten hymn zagrały. No teraz już muchy. Jak huba, żaden świat.

Johnny Hates, Jazz, Shattered Dreams, klasyk w trójce. A teraz będzie coś nowego, Relentless Love od Sophie Ellis Bextor, a później zajrzymy do Argentyny. Jest 6:35. Sophie Ellis Bextor w trójce, a teraz temat od kilku tygodni głośny w argentyńskich mediach, choć głośny to też chyba mało powiedziane. Proces lekarzy oskarżonych o zaniedbania, które miały doprowadzić do śmierci Diego Armando Maradony. Wydarzenia w Argentynie śledzi Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Na jakim etapie jest ta sprawa? Ona trwa już około miesiąca, jeśli mówimy o samym procesie sądowym i wygląda na to, że szybko się nie skończy. Wczoraj była kolejna rozprawa, zeznawały dzieci Maradony, między innymi jedna z jego dorosłych córek. No i sprawa wygląda tak, że Diego Armando Maradona zmarł prawie 5 lat temu, w listopadzie 2020 roku. Zmarł mniej więcej 2 tygodnie po tym, jak był operowany, miał zakrzep w mózgu i operacja polegała na usunięciu tego zakrzepu. Po tej operacji Maradona zmarł. Według lekarzy zmarł dlatego, że po prostu był w bardzo kiepskim stanie już wcześniej, przed tą operacją. Był otyły, był bardzo zaniedbany, był uzależniony od alkoholu, od narkotyków przez wiele lat, ale zdaniem rodziny to lekarze popełnili tutaj błędy, między innymi nie należycie się nim opiekując po tej operacji. On był hospitalizowany potem w warunkach domowych i według rodziny źle to wszystko zorganizowano. No i tu jest takie wzajemne właśnie przerzucanie się tymi oskarżeniami. Po tej wczorajszej rozprawie Mario Bodri, to jest prawnik jednej z byłych partnerek Maradony, Weroniki Ojeda, to jest ta była partnerka, z którą Maradona miał 2 najmłodszych dzieci, no bardzo ostro tych lekarzy oskarżał. No, mówił tak. Medycy byli ze sobą w bezustannym konflikcie. Naszym zdaniem rywalizowali między sobą o to, kto może się nazwać głównym lekarzem piłkarskiego gwiazdora. Pokłócili się nawet o to, kto ma przeprowadzić kluczową operację. Operował ostatecznie pan Luque, ale choć jest on neurochirurgiem, to nie specjalizuje się w operacjach mózgu, ale w operacjach rdzenia kręgowego. Nie był więc specjalistą w niezbędnej dziedzinie. Naszym zdaniem to był błąd, że tak właśnie dobrano zespół operacyjny. Natomiast obrońcy lekarzy twierdzą, że wszystko było w porządku, a po prostu Maradona był tak schorowanym człowiekiem. Sekcja zwłok wykazała, że jego serce było 2-krotnie większe niż normalnie u człowieka, że był tak po prostu otyły, otłuszczony, jego organy były po prostu zniszczone, że tutaj się już go uratować nie dało. Wadim Miszczańczuk, to jest adwokat jednej z lekarek Maradony, psychiatry Augustyny Kosaczow, bo również z uzależnieniami i z depresją zmagał się Maradona. No tak broni swoje klientki. Ten proces tak naprawdę ustali to, gdzie przebiega granica odpowiedzialności zawodowej lekarza za stan pacjenta. Według mnie żaden z przedstawionych przez oskarżenie dowodów nie wskazuje na to, aby ktokolwiek poza samym Maradoną był odpowiedzialny za stan, w jakim się znalazł i za to, że to właśnie doprowadziło do jego śmierci. No a tutaj jest rzeczywiście wiele emocji, no bo Maradona dla Argentyńczyków to jest jedna z najważniejszych postaci w ogóle współczesnej historii. Boski Diego, jak mówiłeś, zmarł w 2020 roku, a dziś Argentyna znów żyje tą sprawą. Choć pojawiają się takie opinie, że to temat zastępczy, bo kiepsko radzi sobie tamtejszy prezydent i dla niego to woda na młyn, by mówić właśnie o tej bardzo emocjonującej, tabloidowej wręcz sprawie. No Javier Milei, prezydent Argentyny, podkręca tę atmosferę, bardzo ostro się wypowiada i tak to jest też odbierane, że jemu jest to na rękę, bo Argentyna jest w finansowych kłopotach. Te reformy Javiera Milei, cięcie administracji piłą łańcuchową, różnego rodzaju uderzenia w niektóre sektory gospodarki, no co ma przynieść w perspektywie odbicie dla tej, no styranej po prostu różnymi kiepskimi pomysłami gospodarce argentyńskiej ma to odbicie przynieść. Natomiast na razie nie bardzo to czują zwykli ludzie, bo o ile pewne wskaźniki się poprawiają, to zwykły człowiek ma gorzej, ma mniej pieniędzy, wszystko jest droższe. Więc Milei, który z jednej strony musiał poprosić Międzynarodowy Fundusz Walutowy o pożyczkę, została ona przyznana w tym tygodniu, 32 miliardy dolarów, no ale w zamian za to musiał uwolnić kurs peso, co sprawiło, że ten kurs się załamał, no bo zniesiono też limity na zakupy w kantorach, ludzie się rzucili na dolary, mimo że dolar słabnie przecież na świecie, ale jednak jest mocniejszy dużo od peso, no to doprowadziło do załamania kursu peso, więc kolejne są problemy gospodarcze. Więc jak komentatorzy mówią, Milei się chwyta czego może, żeby trochę sytuację przykryć. A to sprawą Maradony, a to zapowiedzią otwarcia archiwów dotyczących ucieczek nazistów z Europy po II wojnie światowej do Argentyny, a to jakimiś różnymi ostrymi wypowiedziami. No bo na razie tego cudu, który Milei zapowiedział dla gospodarki argentyńskiej, po prostu nie ma. Te jego reformy bardzo mocno kapitalistyczne odbijają się na razie na portfelach takich zwykłych, przeciętnych Argentyńczyków. A to sugeruje, że będziemy do Argentyny jeszcze wracać, będziemy tam zaglądać, bo takich głośnych medialnych wydarzeń pewnie brakowało nie będzie. Michał Strzałkowski opowiadał o sprawie Diego Armando Maradony o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję.

Sztuczna inteligencja chyba słucha Trójki i Fisza, bo podpowiada takie życzenia z okazji Dnia Sapera. Życzę ci precyzji i skupienia, abyś zawsze trafiał w sedno, eliminując wszelkie zagrożenia z profesjonalną dokładnością. Bardzo ładnie napisane, ale bez poczucia humoru, prawda? Niech twoje narzędzia saperskie zawsze będą w doskonałym stanie, gotowe do działania w każdej sytuacji. To druga propozycja od sztucznej inteligencji. Oczywiście wszystkiego najlepszego i spokojnej pracy. Życzymy w Dniu Sapera wszystkim saperom razem z naszymi słuchaczami, jak słyszeliśmy kilka minut temu. Jest 6:52, to czas na cykl Piotra Łodeja. News albo fake news. NASK rusza z nową kampanią społeczną pod hasłem Nie pozwól sobie odebrać głosu, bo przypomnijmy, nasze wybory zaczynają się na długo przed wrzuceniem karty do urny. Jest z nami Magdalena Wilczyńska, dyrektorka pionu ochrony informacyjnej cyberprzestrzeni w NASK. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. Nie mamy jeszcze aż takiej świadomości społecznej na temat metod dezinformacji, stąd ta kampania? Przede wszystkim jest to bardzo newralgiczny moment. Przed nami właściwie wybory i to jest dokładnie ten moment, który aktorzy dezinformacyjni będą próbować wykorzystywać, żeby wpłynąć na nasze decyzje. To jest faktycznie ten moment, w którym zdecydowaliśmy się jednak, żeby zwrócić uwagę na ten kontekst wyborczy i podkreślić, że dezinformacja wpływa na nas, że ma na celu przede wszystkim to, by nas osamotnić i by wpłynąć bezpośrednio na nasze decyzje. No, jeśli ktoś wykorzystuje znaną twarz, by zachęcać do głosowania na konkretnego kandydata, a ta osoba nigdy tego nie powiedziała, no to nie jest już tylko sama manipulacja, bo to realne zagrożenie i po to też wykorzystano wizerunek Karola Strasburgera, który teraz wziął udział w kampanii NASK. Postanowiliśmy postawić na tą współpracę, ponieważ przede wszystkim wydaje nam się, że dotarcie poprzez osoby znane, takie jak pan Karol Strasburger, do społeczeństwa będzie bardziej skuteczne. To, czego obawiamy się, co może nastąpić przed wyborami, bo widzieliśmy takie przypadki na Słowacji, to jest faktycznie wykorzystanie deepfake'ów, audiofake'ów do tego, żeby przekonywać ludzi po to, żeby na przykład promować wybranego kandydata poprzez właśnie wygenerowane i fałszywe materiały. Fałszywa informacja to wirus naszych czasów. Deepfake może odebrać ci prawo wyboru. Nie ufaj wszystkiemu, co widzisz. Twój głos to twoja decyzja. Nie pozwól sobie odebrać głosu. Bezpieczne wybory.pl. W spocie nie chodzi o to, by straszyć. Chodzi o to, by przypomnieć, że głos, który oddajemy, naprawdę należy do nas, ale tylko wtedy, gdy podejmujemy świadomie decyzję. Przede wszystkim też chcemy postawić na to, że każdy i każda z nas ma ogrom narzędzi w rękach. Jeżeli nawet zobaczymy treść dezinformującą nas w danym okresie, to wciąż możemy sięgnąć do wiarygodnych źródeł. Wciąż możemy nie udostępnić jej dalej. Wciąż możemy zgłosić ją na przykład do NASK-u lub na platformę. I ta siła tak naprawdę jest w nas wszystkich i nie musimy się poddawać tym przekazom właśnie fałszywym. Taka dezinformacja, szczególnie teraz przed wyborami, ma jeden cel, ma wpłynąć na emocje i odruchowe reakcje. Taki ostateczny cel tej dezinformacji to jest bardzo często polaryzacja społeczna, osłabienie zaufania do instytucji, do procesów właśnie wyborczych i antagonizowanie nas przeciwko konkretnym na przykład grupom społecznym. Magdalena Wilczyńska, dyrektorka pionu ochrony informacyjnej cyberprzestrzeni w NASK. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. I Państwu dziękuję za uwagę. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Piotr Łodej i jego goście w Trójce ponownie jutro około 6:50, to od poniedziałku do czwartku czas rozmów o dezinformacji i czas rozbrajania fake newsów, a to życzymy Piotrowi, aby zawsze trafiał w sedno, eliminując wszelkie zagrożenia z profesjonalną dokładnością i niech jego narzędzia będą zawsze w doskonałym stanie. Za 5 minut w Trójce serwis Sport i Pogoda, a teraz Nelly Furtado, Say It Right.